Bau. Köszönjük szépen, Pávó. Csak azon rimánkodjunk, gyerekek, így mindenki együtt, ti meg mi, Chatman, Robi, Párizsi, illetve ti hallgató gyerekek, hogy nehogy rock mítosz legyen ebből a gyerekből. Ez az én kívánságom, a bűnös, amit sokszor érzek, de mondjuk annyit megérhetne, hogy előről kezdjük. Szóval, hogy ez a bűnös, a Guilty című szám, és hát nem tudom, bizonyára sokan érezzük ezt így nap mint nap, hogy hibákat követünk el, de aki nem dolgozik, az nem is hibázik, aki nem csinál semmit, csak az a tökéletes. Gyerekek, jó estét, minden jót, öröm volt veletek együtt lenni, és az Isten fizesse meg a szereteteketek. Oh, yeah. Yeah, I've been drinking, and I shouldn't come by, no. But I found myself in trouble, darling, and I had nowhere else to go. Got some whiskey from a barman. I got some cocaine from my friends. I gotta keep on moving, baby. Do what I'm supposed to do. How come everything I try never turns out right? You know how it is with me, baby. Just can't stand myself. It takes a whole lot of medicine, darling, for me to pretend that I'm somebody else. Nehéz szavakat találni, Párizsi, de nagyon nagy király vagy. Nem is találod. Az a helyzet, hogy én egy kicsit profi idegen zenét kérek ma. Sokat gondolkodtam előtte. Ez tényleg nem illik ide, és ezután, Párizsi, amit te kértél, hát ez tényleg gyikesz. De nagyon szeretem. TLC. Red Light Special. Jó éjszakát. Your body flow. I like all my ebbe a lánycsapatba, Cseti. Nagyszerű volt a dal, és nem hiszem, hogy ez rendhagyó lett volna. Abszolút nem, Rob, ez úgy abszolút úgy értettük. Értettük, hogy kitől jött, honnan jött. Tőled mit fogunk hallani, Robikám? Te nem Moulin Rouge soundtrackéről választottam a kívánságomat, és ez a Up to Date Roxanne című szám lesz. Na hát akkor. Jó volt ez, nem? Ja. Hát tegyük el magunkat. Én azt mondom, hogy egyébként szóval, hogy bámoltam. Beszélni kéne, hogy jó, legközelebb akkor kedden van a szerkesztőség, és akkor be kell jönni, mert a spotok meg kell csinálni. És már egyeztessünk, persze.

soha nem sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, OSK és Hardcore, Sir Randy Boyler, Polaristák, Házfoglalók, Demo, Vegan, Szurkerek, Fanzino, Vágod és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Ez itt az Estefem 98.6. Kívánunk. 12 óra múlt 15 perccel a magyarok nyertek 5-0-ra, és akkor elkezdjük a mai műsort, és belevágunk abba a sztoriba, amit múltkor megígértünk, tehát az oly, a ska és a regály. Hát még nem mindegy. 2-3. Ja jó, és... akkor hát az a lényeg, hogy végül is az olyba akartunk belevágni, de lehet, hogy ezt egy picit elcsúsztatjuk, mert óhatatlan. Igen, másítunk így a szándékon, mert hogy óhatatlan ezzel kapcsán felmülnek olyan dolgok, amiket nem tudnánk kikerülni, ezért tehát kezdjük az elejéről a 60-as évektől. Így is van, és akkor rögtön ízelítőül betesz DJ Leslie egy nagyon jó számot. Ez pedig Lars Fredriksen, és utána jövünk vissza. Köszönjük. Addig készüljetek a telefonszámon 240-33-85, az SMS 06-39-986-986. Ide lehet küldeni a megjegyzéseket, és hogyha valaki nem ért egyet, vagy egyetért, nyugodtan szóljon hozzá. Csá! FM 98.6, és de akkor néhány koncertinfo, és utána nekivágunk ennek az egésznek. Nem, előbb nem koncertinfo, hanem elmondjuk azt, hogy azért kezdtünk ezzel a számmal. Egyébként ez a Lars Fredriksen and the Bastards volt, a Rancid frontemberének side projektje. Azért kezdtünk ezzel a számmal, hogyha figyeltetek a szövegre, akkor elhangzott benne az a sor, hogy Skinhead Roots Reggae Rock and Roll on Parole. Skinhead Boots? Mint bakancs. Nem. Nem mint gyökér, hanem mint bakancs. Igen. Na, hát na, szóval az akkor mégiscsak roots, tehát mint gyökér. Így van. Tehát ez az egy sor fogja fémjelezni a mai műsorunk témakörét. Ezután pedig az Agnostic Fronttól fogunk játszani egy számot, ami egy feldolgozás lesz. Ezt majd Georgi el is mondja nekünk, hogy mi is lesz ennek a lényege. Ennek kapcsán pedig elmondjuk, akkor most jön a koncert ajánló, hogy augusztus, milyen augusztus? Várjál már kicsi. November is. Az a lényeg egyébként, hogy Andy Boylernek mindig tavasz van és nyár, úgyhogy augusztusnál tart a pali, de most elmondja a decemberi koncert ajánlókat. November is here, let's have a beer. Ez jó volt, tehát ezt tetszett. Köszönjük december szépen. Második-án fog fellépni az Agnostic Front Budapesten az E-klubban, a Distillers társaságában, meg lesz még egy banda, de ezt most elfelejtettem. És akkor most átadom a szót Georginak. Hát egy denevér lány küldött egy olyan üzenetet, hogy Rencidet szeretne, tulajdonképpen már majdnem meg is kapta. Meg lesz is. Lesz Rencid. De ez már majdnem az volt, mert hogy a Rencidnek a basszus gitárosa nyomta ezt a kis zenét, és ez neki egy ilyen kis projektje. De mindegy, Agnostic Frontra visszatérve, ez egy feldolgozás számot fognak nyomni a... minek nevezzem a bizniszt? Milyen oly zenekar? Alapoly zenekar? Trulloy. Méghozzá a Suburban Rebel színű klasszikusát, akinek, aki hallgat ilyen zenét, annak ismernie kell. Na, az a lényeg egyébként, hogy a biznisz az egy kibaszott jó zenekar. Tényleg? Én nagyon szeretem a bizniszt. Van egy-két szám, amit nagyon-nagyon jól játszanak, például egy Dropkick Murphys feldolgozást is. Azt egyébként a mai napon lehet, hogy le tudjuk adni, ha minden igaz. És várom, hogy bólogasson rám Leslie Buster, de nem bólogat egy szót se szól, akkor most jön az Agnostic Front. Yeah. ez itt az Estefem 98.6, éjfél múlt 20 perccel a stúdióban King Leslie Buster a lemezpultnál, ugye Sir Andy Boyler és Lord Georgi Trojan és persze Fraser. Köszönöm. It's me. Na szóval a következő a helyzet, kaptunk egy SMS-t, hogy mi a műsor címe. Az a nagy igazság, hogy mi azt találtuk ki, hogy talán az lehetne a címe, hogy Time Bomb, de mivel ez angol név, úgyhogy szívesen várjuk azokat a helyes megfejtőket, akik kitalálnak valami frappáns magyar nevet, hogyha mi nem találunk ki mondjuk a jövő heti műsorok semmit. Időbomba. Fantasztikus. Na, akkor maradunk egyelőre ennél, hogy időbomba a műsornak a neve. Grízes tészta. Hogyha, így van, grízes tészta is lehetne, hogyha kitalál valaki mást, az nagyon, nagyon örülnénk neki, hogyha megküldeni a 0639986986-os SMS számra, vagy pedig betelefonálna a 240-3385-ös telefonszámom. Melós zokni. Így van, ez is fantasztikus, köszönöm szépen. Ja, a hasznos ez... információt. Igen? Igen, hát van egy ilyen, hogy a Schlecki, az a Schleckmann Dániel küldjön már egy SMS vagy egy telefon. Roppant fontos. Hogy a Százas klubban milyen események várhatók a közelmúltban, mert hogy ez elkerült ez a dolog minket, tehát nem tudjuk. Így van, és hát ugye sütörtök, péntek, szombat lévén. Közel jövő. A közeli jövőről szeretnénk itt beszélni az Estefem 98.6-on. Mindenféleképpen meg szeretnénk említeni, hogy milyen bulik lesznek a hétvégén, ahova el lehet menni. Ugye ma este is volt egy buli, amiről nem szóltunk, és jövő héten is lesz egy buli, amiről most viszont szólni fogunk, és onnantól fogva belevágunk a szkába, a regibe és az olyba. Akkor megkérném, hogy is hívnak, bazd meg? Sir Andy Boylert, hogy mesélj el, hogy mi lesz most, vagyis a jövő hét szerdán. De egyébként az a gáz ebben, hogy pont üti a mi műsorunk időpontját, de... Nem gáz, ha elmentek, de utána évfélre hazamentek mindannyian. Vegyétek fel Magnóra. Így van, fölveszitek Magnóra, és visszatudjátok hallgatni a műsort. Itt Andy bácsi beszél, ha nem tudnátok a nevemet. Na, ezt a koncertet én még nem mondom be, baszki, majd később mondom be, meg fogunk számokat is játszani. Viszont rátérünk a mai műsor témájára. Mi elég ingoványos talaj, azért is gondoltuk, hogy belevágunk ebbe a dologba.